Na świecie chcą, by triumf odniosło zło. W tym celu skonstruują największą z bomb. Pieniędzy na ten cel nie żałują, bo ci ludzie zamknięci w pałacach i twierdzach, a świata konstrukcja ich tylko utwierdza w tym to przekonaniu, że czynią co wiedzą. Nikomu, nikomu o tym nie powiedzą. To oni z tej strony zabrali ci dom. To oni z tej strony, gdzie króluje zło. To oni wypełzli jak pełna zaraza. I to się powtarza, i to się powtarza. Marzeń gór, a myśli inaczej, kto ten nic nie znaczy. Elita, elita dla wprawionych graczy. Za stołem ci ludzie mają za nic co. Ociekając złotem patrzą na hołotę z pogardą skrywaną nieledwie i potem. Ociekając także urok ma swój zło. To oni z tej strony zabrali ci dom. To oni z tej strony, gdzie króluje zło. To oni wypełzli jak pełna zaraza. I to się powtarza, i to się powtarza. Zdefiniować gdzie kto i co. I kto być posłusznym potrafi, to ma i miskę, i kołdrę, i pracy w sam raz. To oni z tej strony zabrali ci głowę. To oni z tej strony chcą dać głowę nową. To oni wyciekli jak zaraza pełna. I to się powtarza coraz, to się spełnia. Się powtarza.